دغه د پاره چې تاسو حضور ته عرض وکما پسته ماسپخین نه من سره دغه درانه او محترم دلته د غلری پلس کې ما راسرشته چې هغه به خپل ارزښناکه وینا تاسو ته واوري. نمړې د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې غړی حامد ابراهيمي شتا کوم یو ته هون خوسه په واښین تر شما نه یو چرته تشریف نه اوردین څه د دې مې شما به انسه بیا دا وینم مرزم ته به اي طرف ته به قربان انا میجه تشریف بیا دویم منگ سرا پده لسکی دا کابل لسیمی قماندان محترم حاجی سی عبدالحق ده چی تشریف انده را ولید سمبر شوی واقع ولید زو پس ماسپخین را شما. دریم منگ سرا دا رفا دا موسسی مشر محترم انجینیر سی عبدالرحیم ده چی تشریف را ولیده. سلورم منصرہ محترم اخلاقی صاحب د حزب وحدت اسلامی افغانستان چاوی با تشریف راوړي تر وسه پورې لاندې را رسیدل تشریف راوړي. او پنځم په اخر کې د لکې په نه خته زما مرګ محترم محمد حکیم اریوبی د افغانستان په کراچۍ کې په خوانه کونسل چې هغه به د دې ونډې اخرنه وایم کوونکی وي اوس چونکې ډوډۍ تیار ده تاسو محترمونه خواهش کوم چې تاسو به ډوډۍ به خپله نوشجان کوئ مهرباني. خبره داسې ده چې د دوو بجو باندې به بېرته دغه کېږو ډوډۍ چې موږخوړه مونځ مونځ او دې شیانو ته به دغه کېږي مانځه دغه ترتیبات ټول هلته دغه شوي دي ځای شته دی د اودسونو دپاره د مانځه دپاره هغه هلته ځای دی البته راهنمایی بسره د وفا غړي هغه ځای پورې وکړي بیا په دوو بجو باندې ځي هغه خوای نو زه نشم معلومولی ځکه چې هغه نو په خلا کې راکټ پرېښودل دي نو هغه زموږ خپل کار دی چې کوم ځای پورې وړو یعنې دا نه زیاتېږي کمیږي البته ځای پورې خو را ورسېدله اوس اشتهاره ته ښه اشتهاره ته غواړم مهرباني وکړي ډوډۍ ته. غرمې ډوډۍ سړی وخوري خوب هم ورځي خو خیر تاسو لږ بیدار اوسئ ځکه چې مهمه خبرو باندې بحث روان دی. زمونږ دویم پینل شروع کیږي د پینل مشر دی محترم سناتور صاحب آغا جان چې اصلي نوم یې غلام نبی چکنوري دی. په دې پینل کې لکه ما چې مخکې عرض کړی و اول محترم حامد ابراهيمي صاحب دی د هغه د مخکې ما البته هلته لیکل شوي وو ساوه شوه چې هغه د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې د غړي پیاس معرفي شوی و اما هغه په خپله باندې د انجمن طاقت علمي و مشورتي په نامه باندې چې د هغه رئیس ډاکټر صاحب کاکړ دی داغه لخوانه راغله ده چې دوی د حزب نظر دلته نه ده بلکې په خپل باندې دغه کمیټه چې هغه په دې مسایلو باندې خپل تحقیق او ریسرچ کوي دا غوی د نظر اظهار کوي. زه اوس خغلی حامد ابراهيمي صاحب نه خواهش کوم چې هغه راشي خپل وینا واوري. سلام علیکم. همونطور که امین صاحب فرمودن قبل از باید عرض کنم که نام من حامد ابراهیمی نیست بلکه من ابراهیم حامد هستم ولی چند جای مطور غلطی پیش آمده مرا حامد ابراهیمی یا ابراهیم حامدی میگن بخاطر از اینکه مثل برادرای ایرانی که بعد هر تخلص داخلش یکی های نسبی اضافه میکنن افغان افغانی میگن هر کس که یک تخلص داشته باشه معمولا یک یا نسیم داخل شده کنم. نام من ابراهیم حامد است. همونطور که امین صاحب فرمودن، ما از طرف کمیته سیاسی حزب اسلامی نامدیم. این تحلیل از طرف انجمن تحقیقات علمی و مشورتی افغانستان صورت گرفته. در این انجمن اعضای منظمات مختلف جهادی از جمله حزب اسلامی افغانستان عضویت دارند. این تحلیل در اوایل ماه جون یا ماه جوزای سال 1370 هجری شمسی نوشته شده. قبل از بررسی مواد پنجگانه طرح مؤسسه ملل متحد در خصوص قضیه افغانستان، لازم است به عنوان مقدمه و روشنایی بیشتر مطلب مورد نظر برزیابی و تحلیل حل سیاسی و حل نظامی قضیه افغانستان پرداخته تا بعداً وضاحت بررسی طرح مؤسسه ملل متحد که یک طرح سیاسی است نیز فراهم آید. حل به معنی گشودن گره بوده و تواند که صلح یکی از اشکال آن باشد. صلح در اسلام بدون تردید از اهمیت به خصوص برخوردار است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید صلح خیر است، اما چون مسئله حل مشکل دولت و مملکت و از طریق مسالمت آمیز آن مطرح است، لذا حل سیاسی از آن مراد می شود. راه حل سیاسی نیز همانند بسیاری از تعبیرات سیاسی مفاهیم گوناگون را ارائه می کند. ایده تصور می نمایند راه حل سیاسی به مفهوم سازش و تسلیم شدن است. جمع می اندیشند راه حل سیاسی یک راه حل مطلوب و مقصود فرار از قضایا و درگیری های نظامی است. جمع مخلوط از آن دورا و همین طور افراد و دستجات سیاسی تعابیر و برداشت های مختلف را ارائه می دهند. اما آنچه راه حل سیاسی را بیشتر مشخص می دارد این است که راه حل سیاسی در مقابل هر گونه راه حل نظامی قرار داشته و تفاوت موجود میان این دو راه حل این است که راه حل نظامی صرف از یک شیوه که آن هم توسل به زور و اسلحه و جنگ است سود جسته و راه حل سیاسی حداقل در ظاهر و به اعتبار افکار از شیوه های گوناگون استفاده می نماید. و متاسفانه این هر دو راه حل در جامعه سیاسی ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و هر کس و هر گروه حزب بنابر سلیقه و تمایلات سیاسی و شخصی خود از آن برداشت های می نماید. نکته قابل توضیح در تعریف و تشریح حل سیاسی این است که حل سیاسی فی نفسهی مکروه و مطرود نیست. همین طور است صلح و هم جنگ. صلح در ذات خود نیز زشت و ناپسند نبوده که عالی و زیبا نیز هست. همین قسم جنگ نیز قبیح نبوده و حتی می تواند مقبول و متعالی نیز باشد. اگر صلح زمان تعبیر غلط و منحط تواند داشت، در صورت است که مقاصد و مطامع منفی در پی آن مرام و نهان باشد که در چنین حالت صلح که حسن لذاتهی است قبیح لغیرهی می شود. یعنی صلح ذاتاً قبیح نیست، بلکه چیزهای دیگر بر آن الساق و سنجاق می شوند که نتیجه غلط بر آن مترتب می شود. همین طور است جنگ. جنگ در حقیقت چیز نامطلوب و ناپسند است و با منطق شریف انسانی ابداً مطابقت نتواند داشت. ولی اگر اهداف و نیات نیک و خیرخواهانه در آن مزمر باشد، در آن صورت جنگ کمال مطلوب بوده و قویاً مورد تایید و تصدیق است. در چنین حالت جنگ که قبیح لذاتهی است، حسن لغیرهی می شود. با توضیحات فوق بررسی حل نظامی نیز روشن می شود. راه حل نظامی همان طور که تشریح شد ذاتاً مطلوب و محبوب نیست، ولی در شرایط که راه حل سیاسی و صلح‌خواهی به نتیجه نیانجامد و دشمن مکار پیگیری اهداف شوم خود را بطلبد، وطن به دادن امتیاز و به رسمیت شناختن حقوق مسلمانان ندهد و علاوه‌تن ظالم و مهاجم نیز قرار بگیرد، طبیعی است در چنان شرایط جنگ همان قدر مقدس است که صلح. لذا ترجیح راه حل نظامی برای اعاده و تثبیت هویت و شخصیت اسلامی و حفظ استقلال کامل جامعه و کشور بر حل سیاسی که به ذلت و زبونی و مزدوری خواهد انجامید منطقی و موجه است. چنانچه خداوند در قرآن کریم می فرماید و بجنگید با ایشان تا آن که نابود شود شرک شود دین محض برای خدا. اما اگر دشمن معترف به اشتباه و خطا و حاضر به جبران جرایم گذشته باشد، ادامه جنگ به شدت قابل تقبیح و تردید است. چنانچه خداوند در قرآن کریم می فرماید و اگر میل کنند به صلح تا تو هم میل کن به سوی آن. در چنین شرایط طالبان جنگ منحرفان از اسلام و اصول اسلامی خواهند بود، لذا صلح برای حل سیاسی در چنین شرایط قابل تجویز است. با در نظر داشت مفاهیم صلح و جنگ و راه حل های سیاسی و نظامی، اینک موضوع را در ارتباط با طرح پنج فقره‌ای مؤسسه ملل متحد که به تاریخ 31 ثور 1370 مطابق 21 می 1991 میلادی از طرف خاویر پرزدکویار اعلان شد بررسی میکنیم. برای بررسی دقیق این طرح، هر یک از مواد را جداگانه ارزیابی کرده و صرف نظر از جانبداری های سیاسی و بر اساس واقعیت ها و نکات ملموس و مشهود در این طرح کوشیده ایم آن را توزین نموده، ابعاد منفی گنجانده در آن را شناسایی نماییم. باشد که واقعیت این طرح بیشتر برای مسئولان جهاد و همه اقشار ملت مجاهد ما روشن شده و ظاهر ظاهراً آراسته و مقبول این طرح که انصافاً در یک نظر آنی و گذرا مطلوب به نظر می رسد، افکار ملت مجاهد ما را نفریبد. طرح مؤسسه ملل متحد که مشتمل بر پنج فقره است، قرار ذیل است. ماده یک: ضرورت حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حیثیت منسلک و اسلامی افغانستان. تبصره و نقد: در اول ماده آمده است ضرورت حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی. در حالی که داشتن و حفظ آزادی و استقلال سیاسی ضرورت ملت افغان نه، بلکه حق مسلم و قطعی این ملت است. تشخیص ضرورت و یا غیر ضرورت حاکمیت ملت افغان بنابر منشور خود مؤسسه ملل متحد به دست و اراده خود ملت افغان است، نه به دست دیگران. ثانیاً، کلمه حفظ زمان اهمیت و معنا دارد که موجودیت مطرح باشد. لذا آنچه در این ماده به نام حفظ حاکمیت آمده، متوجه دولت فعلی کابل است، زیرا همین رژیم است که در ظاهر حاکمیت دارد و بناحق در مؤسسه ملل متحد و سایر کشورهای جهان نمایندگی های رسمی و سیاسی دارد، نه مجاهدین. ثالثاً، تعبیر حفظ حیثیت غیر منسلک و اسلامی افغانستان مبهم بوده و مفهوم گنگ را ارائه می دارد. کشور افغانستان هم اکنون نیز اسلامی است و حتی رژیم مردم را ظاهرن در انجام شعائر اسلامی مانع نمی شد. بدین مفهوم افغانستان اکنون و ظاهرن حیثیت اسلامی دارد. اما در این شک نیست که حفظ ظاهری شعائر اسلامی و دادن آزادی به مردم در عقاید مذهبی به معنی و تعبیر اسلامی بودن رژیم و نظام نیست. چه بسیار کشورهای اسلامی مانند سوریه، مصر و غیره وجود دارند که کشورهای اسلامی هستند ولی رژیمهایشان عملا ضد اسلامی بوده و علما و مجاهدین را در محابس شکنجه و اعدام می نمایند. لذا از تعبیر حفظ حیثیت اسلامی، حکومت اسلامی دلخواه مجاهدین و ملت مسلمان ما را نمی تواند افاده نماید. همینطور استقلال سیاسی ملت افغانستان، آنطور که در این ماده آورده شده، به تنهایی علاج دردها و مشکلات نیست. داشتن استقلال سیاسی زمان میسر است که استقلال در همه ساحات اقتصادی و فرهنگی موجود باشد. لذا این استقلال نیمبند سیاسی اعطایی مؤسسه ملل متحد درد از آلام ملت ما را درمان نمی کند. با آنچه نوشته آمد، فقره یکم طرح سرمنشی مؤسسه ملل متحد به چنین شکل می تواند باشد تا مورد بررسی و تایید قرار گیرد: تأمین حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال کامل و هویت غیر منسلک و اسلامی افغانستان. ماده دوم طرح سرمنشی مؤسسه ملل متحد: به رسمیت شناختن حق ملت افغان جهت تعیین نوع حکومت و انتخاب نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورشان فارغ از هر گونه مداخله، تحرکات تخریبی، اجبار و فشار خارجی. تبصره و نقد: در عبارت به رسمیت شناختن حق ملت افغان که کلیات در آن مطرح است، کمونیست ها نیز شامل شده می توانند و از آنجا که کمونیست ها با کارنامه متجاوز از 13 سال خیانت و جنایاتشان هیچ گونه حق در تعیین سرنوشت و دیگر امور مملکتی افغانستان نباید داشته باشند، در این طرح زیرکانه به آنها حقوق داده شده است. لذا کلمه افغان الزامن هر افغان مسلمان و خدمتگزار به ملت افغان را شامل نمی شود که حتی کمونیست ها و سایر عناصر چپ و مزدور را نیز شامل تواند بود. بنابراین آوردن کلمه مسلمان پس از کلمه افغان لازمی و حتمی است. به تعبیر افغان در تعیین سرنوشت نظام و حکومت افغانستان حق نظر و رأی دارد که مسلمان باشد و بس. البته شاید این سوال مطرح شود که اقلیت‌های مذهبی دیگر همانند هندوان نیز در افغانستان وجود دارد، پس تکلیف آنها چه خواهد بود؟ در این تردید نیست که اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان از همه حقوق اتباع کشور مسلمان برخوردار بوده و آنها در سایه نظام اسلامی مورد احترام خواهند بود. البته مسئله شرکت و بررسی حقوق اقلیت‌ها پس از استقرار حکومت اسلامی توسط مسلمان‌ها مطرح است. با آن توضیح فقره دوم طرح سرمنشی مؤسسه ملل متحد به چنین شکل مورد قبول خواهد بود: بر رسمیت شناختن حق ملت مسلمان افغان جهت تعیین نوع حکومت و انتخاب نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورشان فارغ از هر گونه مداخله، تحرکات تخریبی، اجبار و فشار خارجی. ماده سوم، ضرورت ایجاد دوره انتقالی. جزئیات این امر می تواند در نتیجه مذاکرات بین الافغانی بررسی شده و مورد توافق قرار گیرد که در نهایت منجر به تشکیل یک حکومت وسیع البنیاد گردد. تبصره و نقد. در این تردید نیست که پس از سقوط نظام‌های سیاسی به اساس اعتراضات و مخالفت‌های ملی و عقیدتی، حکومت انتقالی در قالب حکومت‌های موقت، شورای انقلابی و غیره تشکیل می‌شوند. اما در این نیز تردید نیست که حکومت انتقالی و یا موقت بعدی پس از سقوط حکومت فعلی کابل، حکومت ائتلافی با کمونیست‌ها نخواهد بود و صرف کسانی در آن حق شرکت و عضویت خواهند داشت که جنایتکاران هیچ گونه حقوقی ندارند. همان طوری که امروز محاکم جهت محکومیت جنایتکاران جنگ جهانی دوم پس از گذشت ده سال تشکیل می شود و جنایتکاران جنگ محاکمه می شوند، چطور شخص جنرال نجیب به عنوان کسی که سالها رئیس پلیس مخفی و عامل کشتار هزاران مسلمان بیگناه بوده می تواند از حقوق برخوردار شده و خود را وارث حقوق سیاسی و اجتماعی ملت افغانستان داند؟ لذا مذاکرات بین الافغانی که جنرال نجیب و حزب وطن در آن مطرح نباشد قابل تأیید بوده و ملت مسلمان ما آن را تصدیق خواهد کرد. البته بدیهی است که گروه ها و عناصر غیر اسلامی نیز در استثنای مذاکرات بین الافغانی شامل خواهند بود. جزء الف ماده سوم طرح سرمنشی مؤسسه ملل متحد میگه: الف، در همین دوره ضرورت تشکیل اداره انتقالی قابل قبول برای اکثریت افغان ها به شمول استقرار یک مکانیزم معتبر بی‌طرف انتقالی دارای قدرت و صلاحیت مناسب که بعداً تعیین می‌گردد که از اعتماد ملت افغان برخوردار بوده و بتواند اطمینان‌های لازم را جهت شرکت ملت افغان در یک انتخابات آزاد و سالم فراهم نماید و با در نظر داشت عنعنات افغانی زمینه استقرار یک حکومت وسیع البنیاد را فراهم سازد. تبصره بی در جزء الف، استقرار یک مکانیزم معتبر بی‌طرف انتقالی دارای قدرت و صلاحیت مناسب ذکر شده. اگر منظور از بی‌طرف افغان‌های باشند که عضویت رسمی منظمات جهادی را نداشته و به دلایل نتوانستند مستقیما در خدمت جهاد باشند و مکانیزم بی‌طرف پیشنهادی مؤسسه ملل متحد توسط آنها ایجاد و اداره شده و طرز فعالیت‌ها نیز بی‌طرفانه باشد، در آن صورت موضوع قابل حل و قابل مطالعه و بررسی است. ولی اگر از بی‌طرف منظور کسانی باشند که کمونیست‌های غیر حزبی و سایر افراد گروه‌های غیر اسلامی را در بر گیرد، در مسئله پیشنهاد جای تردید باقی خواهد بود. کلمه وسیع البنیاد نیز در انتخابات نمی‌تواند باشد، زیرا اگر چنانچه اکثریت انتخابات را برد و اقلیت و یا اقلیت‌های در انتخابات جایگاه به دست نیاوردند، در آن صورت دولت آینده چگونه وسیع البنیاد تواند بود؟ حکومت وسیع البنیاد یا دارای بنیاد وسیع به این مفهوم است که از همه طبقات اجتماعی و سیاسی جامعه در آن حکومت حضور داشته باشند. لذا کلمه وسیع البنیاد در صورتی که حکومت از اکثریت مردم به وجود آید جای برای تبارز نخواهد داشت. اصطلاح عنعنات افغانی نیز در جزء الف آورده شده است. طبیعی است مراد از عنعنات افغانی تشکیل لوی جرگه و احیای رسوم کهنه سیاسی رژیم های ناتوان قبلی است. اگر متجاوز از 13 سال جهاد نتواند تغییرات را در ساختار سیاسی و به نفع ملت مسلمان در جامعه پدید آورد، چه سودی از این همه ایثار و قربانی و جهاد؟ طبیعی است پس از سقوط رژیم فعلی کابل، روش ها و شیوه های حکومت و خلافت اسلامی در کشور قائم و حاکم خواهد شد و جای برای ارزش های غیر اسلامی و ضد ملی در کشور باقی نخواهد بود. همچنان در جزء الف از انتخابات آزاد و سالم یاد آوری شده. اگر حقیقتا منظور مؤسسه ملل متحد از انتخابات آزاد و سالم انتخابات باشد که افراد ملت مسلمان آزادانه و بی‌طرفانه و بدون ترس و تشویش در آن شرکت جسته و هیچ گونه جبر و فشار و اکراه و فریب در آن نباشد، چنین انتخابات آزاد مورد تصدیق ملت مسلمان ما خواهد بود. اما اگر از انتخابات آزاد این مفهوم تعبیر شد که کمونیست ها نیز در آن حق و حقوق دارند، در چنین صورت این انتخابات مورد تایید نخواهد بود. لازم است در صورت انتخابات هیئت ها و شوراها و مراجع تشخیص هویت و شخصیت افراد را تزکیه و ارزیابی نموده و بعداً و اجازه کاندید شدن آنها صادر شود. جزء ب، ضرورت قطع عملیات نظامی در دوره انتقالی. تبصره: طبیعی از زمانی که حکومت انتقالی تشکیل شد و کابینه به وجود آمد و حکومت کمونیست ها ساقط گردید، دیگر نیاز به انجام عملیات نظامی نیست. همین طور در این شرایط اردو و همه نیروهای مسلح در اختیار همان حکومت انتقالی خواهد بود. لذا با وجود این جزء از ماده سوم ضرورت احساس نمی شود. جزء جیم، اقتضا یا ثوابدید کمک های لازم از مؤسسه ملل متحد یا کدام مؤسسه دیگر بین المللی در دوره انتقالی و نیز در طول پروسه انتخاباتی. این موضوع احتیاج به پیشگویی و فیصله قبلی نداشته و مربوط همان دولت است که خود اندلزوم تصامیم و اقدامات لازم و مناسب را اتخاذ خواهد کرد. لذا این ماده نیز منتفی است. با در نظر داشت مطالب متذکره، شکل اصلاحی ماده سوم بدین گونه خواهد بود: ضرورت ایجاد دوره انتقالی. جزئیات این امر می تواند در نتیجه مذاکرات بین الافغانی به استثنای حزب وطن سایر گروه ها و عناصر غیر اسلامی بررسی شده و مورد توافق قرار گیرد که در نهایت منجر به تشکیل حکومت گردد که از اعتماد اکثریت ملت مسلمان افغان برخوردار باشد. ماده 4 جزء الف بباشد. ماده 4، ضرورت انعقاد موافقتنامه لازم الاجرا توسط تمامی ادارات متفق علیه جهت پایان بخشیدن به ارسال اسلحه به تمامی اطراف افغانی و توسط همه تامین کنندگان اسلحه برای جنگ افغانستان. تبصره و نقد: این ماده ممکن و احتمالا در شرایط اعتبار داشته و مطرح تواند بود که هم حکومت فعلی کابل باقی باشد و هم مجاهدین با عنوان طرف اصلی قضیه، و از آنجا که در دوره انتقالی حکومت فعلی کابل ساقط است و همه قدرت و صلاحیت در اختیار حکومت موقت که مورد تایید مجاهدین است می باشد، لذا دادن اسلحه به طرفین معنا ندارد و هر کار و قرارداد در این رابطه مربوط حکومت موقت می باشد. اما مؤسسه ملل متحد در اینجا احتمالا می خواهد از حکومت موقت تعهد بگیرد که همه ادارات دولت موظفند از هیچ کشور هیچ گونه اسلحه را دریافت نکنند، زیرا ممکن است حکومت موقت که تشکیل شده مرکب از بعضی از رهبران و یا منظمات جهادی باشد. طبیعی است در صورت لزوم و احتمالاً این رهبران عضو کابینه و احتمالاً این رهبران عضو کابینه از سابقه سیاسی و جهادی خود در خصوص دریافت اسلحه از کشورهای دیگر و احیاناً به منظور تحکیم موقعیت خود و کسب قدرت، همچنان که در کشور لبنان چنین معمول است، سود جسته و اقدامات نمایند. روی این لحاظ مؤسسه ملل متحد احتمالا در این مورد پیش دستی کرده و جلو هر حرکت بعدی گروهی و تنظیمی را در آینده صد نموده است. همین طور این ماده ممکن برای این طرح شده باشد که اگر چنانچه در انتخابات اشخاص به تبلیغ و یا فریب و تقلب و تبانی رأی را بردند، ممکن است شخصیت ها و احزاب در مورد مخالفت کرده و دست به قیام زنند و از آنجایی که بعضی از شخصیت ها و احزاب سیاسی جهادی در کشورهای همسایه ایران و پاکستان و حتی کشورهای دیگر اعتبار و نفوذ دارند و ممکن اسلحه از آنها دریافت کنند، این عمل حاکمیت حکومت موقت و هر گونه حکومت و نظام بعدی را به خطر مواجه خواهد ساخت. لذا مؤسسه ملل از همین حالا میخواد تضمین دریافت دارد که در آینده هیچ کس به احزاب و منظمات سیاسی که اغلب منظمات جهادی ممکن منظور مؤسسه ملل متحد باشد اصلا دادن نمیتواند و مجبوراً باید از قبل تعهدات در این مورد گرفت. با عنایت به مطالب متذکره از ضرورت موجودیت ماده 4 محسوس نبوده، زیرا اگر دولت موجود باشد خود قادر خواهد بود اقدامات لازم و مقتضی را انجام دهد. از طرف در ماده 2 طرح مؤسسه ملل متحد به رسمیت شناختن حق ملت افغان جهت تعیین نوع حکومت و قطع هر نوع مداخله بیگانگان خواسته شده، لذا ماده 2 اگر به قوت خود باقی باشد بر ماده 4 اهمیت و ضرورت مترتب نیست. ماده 5 بر رسمیت شناختن منابع مکفی مالی و مادی جهت رفع مصائب مهاجرین در ایجاد شرایط لازم برای عودت داوطلبانه آنان و موطنشان و همچنان جهت تأمین هزینه اعمار مجدد اقتصادی و اجتماعی افغانستان. تبصره و نقد: اگر قرار باشد کسی و یا مؤسسه برای اعمار مجدد افغانستان کمک نماید، لازم نیست این منبع کمکی به رسمیت شناخته شد، زیرا اگر خانه آتش گرفت یا گرسنه به غذا احتیاج داشت و کسی و کسان اگر آمدند آتش را خاموش و گرسنه را سیر کنند، لازم نیست نخست آن را به رسمیت شناخت و بعد اجازه کمک داد. اما در این تردید نیست که مؤسسه ملل متحد مطالب را در قفای این ماده گنجانده و مد نظر دارد، زیرا شناسایی مؤسسات کمک دهنده از طریق ملل متحد به این مفهوم است که کمک گیرنده ها کلن منافع و مصالح سیاسی و اقتصادی ممالک کمک دهنده را مقدم بشمارند. طبق این ماده خود روس‌ها نیز می توانند در جمله منابع کمکی شامل شوند. اینجا کمکی معنی و تعبیر دیگر نیز پیدا خواهد کرد، همچنان که اشغال افغانستان توسط روس‌ها نیز نوع کمک به دولت کابل تلقی شد. همین طور بر رسمیت شناختن مؤسسات کمکی از طریق ملل متحد که طبعاً بر طبق و محور منافع و سیاست‌های دو ابرقدرت کار خواهند کرد، به این معناست که مؤسسات کمک دهنده به طور کل در بیشتر مسائل آزاد خواهند بود که در کشور کمک گیرنده اقدامات و سیاست‌های دلخواهشان را عملی سازند. چنین موقعیتی که زمینه تبلیغات بیگانگان و انحراف افکار جامعه کمک گیرنده را در پی دارد، از هر گونه اعتراض و مخالفت که غیر قانونی تلقی خواهد شد در کشور نیز برکنار خواهد ماند. لذا این ماده از طرح که جز پروگرام حل سیاسی قضیه افغانستان شده نمیتواند، مربوط به دولت بعدی است که خود تصامیم مناسب را خواهد گرفت. با اشارات فوق به وجود ماده 5 طرح مؤسسه ملل متحد نیاز نبوده و حذف آن ارجحیت دارد. قابل اشاره است که در طرح 5 فقره‌ای مؤسسه ملل متحد یک چیز عمده و اساسی که مطابق عرف و قوانین بین المللی نیز هست فراموش شده و آن تعدیه خسارات و غرامات جنگی است که در طول متجاوز 13 سال جنگ بر ملت و کشور افغان وارد شده، تلفات انسانی بیش از 1.5 میلیون و صدها هزار معلول مجروح و بیماران روانی جنگ و ویرانی شهرها، مزارع و دهات افغانستان که ارقام فوق‌العاده را برای انعکاس آن توان نوشت. برای ملت و دولت مثل افغانستان که از نظر اقتصادی و منابع درآمد در سطح پایین قرار دارد، جبران ناپذیر بوده و طبق اصول بین المللی روسها مکلف و پرداخت غرامات و خسارات بوده و ملت افغان از این حق خود دفاع خواهند کرد. لذا این موضوع به عنوان یک ماده مستقل در طرح مؤسسه ملل متحد باید مطرح باشد. نتیجه: با تجزیه و بررسی طرح مؤسسه ملل متحد این نکته مسلم شده باشد که این طرح بیشتر به نفع روسا و رژیم مارکسیستی آنها در کابل بوده، لذا نمیتواند گره گشای مشکلات موجود افغانستان و هدایتگر جنگ کنونی کشور به سوی افقهای صلح آشتی باشد. اما از آنجا که سیر جریانات و تحولات سیاسی جهان نمیتواند از آثار و تأثیرات مؤسسه ملل متحد هرچند اندک در کنار باشد، مؤسسه ملل با آن هم و روی هم رفته در خاموش کردن آتش جنگ ها و کاهش خشم و طغیان ملت ها سهم برای خود باقی گذاشته است. طرح پنج فقره‌ای مؤسسه ملل متحد با تعبیری که ما از آن داریم قابل رد کردن است، ولی با اصلاحاتی که در طی این تحلیل در مواد این طرح آورده شد، این طرح برای مذاکره و حل مشکل افغانستان قابل مطالعه و بررسی است. امید است رجال و بزرگواران کشور با آگاهی از کم و کیف سیاست جهانی و درک فرصت‌های مناسب و طلایی صلح و مذاکره اقدامات را اتخاذ نمایند که در آن روحانیت مقدس جهادی و زیبایی اندیشه ستیز جویانه ملت ما در برابر ظلم و ستم حفظ و از خشونت و نظامیگری و قدرت طلبی به دور باشد، تا شاهد تقارن روحیه جهادی ما تا حدود با موج صلح